du saña ak wudatu sala ci mom jambo baax wudatu sala da koy tey waye du ko man delo ben yoon wa ay bokku na ci nga xamne dañuy ayé ñu japp ci xamuda amin ko xey def lan te jeex na rek wax da bokku ci nga xamne da wara sotti fi saas ben yoon ko de ñoom dañuy jëwé non te yoon te da wara sotti fi saas way war ci nek lu ñuy wax na bu ñu nang feñ mu dañuy xulo wat lolu wata aw muslimin wala jambu ñu salam lay fi ci mom jambu salam lay fi ci mom moy jambu wutlu soko fay ñu ne ko dama bëgg ko wutal ak jambu mel nangam wa ko dé mo la ko wutal ko ko dañu japp ni bu ko wuté bu andi ko rek jeexna do am ko wutatu salasi do am wutatu sana mom la ko mëndi gisit té ko rek tamuy ay amul lolu aw bi hi wala buy salam la ci mom bu ñew muslimin fi moy ba ngay jëndlu bu ñew aw bi hi nak muy muslimin bi hi nak moy bi nga xamni mo ngi taxé muy ñëk wa tay soko joxon ak jam diko wutlo ab radio bab montor bab topi xamni jam bi tay moy ñëggi mo mo may nga xamni mo la ko wutul mo bu gisoon ci jam ba sen sikki ñett fam babu di atmi kenn ci ci sikki yitam tax mu sañ ko delo ci go dole gi nga xam do am fofu da am xosse jox muy ñëg rek soti na tay mu ñu ci man di xew rek aw qardin wala jamu ñu leble jamu ñu leble ngir yalla wax na ni xardu ci wax lañ koy firé leble rek waye xardu moy ablé la gëna nuru ndax moy lo joxé lo xamné koka da ca loru ngir xatlé ko ngir yalla mu lay délo ci lu mel nonu kep dara ci top kon bu féké dafa yitté ak jam nga jox ko bu la délo ci ak jam mel ni bobu waaw néna bi nga ko jox mom bu ci fekkon sik ba dara yit mom do am ko xuda do sañu delo ci ci genn anam to bu ci fekkon sik yit mo dalay delo ci mom bu ci rek waxan amul sik rek way kenn xol lolu atax mu ne bu waxe aw qardin ko jubu aw raqiqin qardin ay muqradin fati ray fala hudud fi fa isaqtarada shakhsun raqiqan saliman suma hadasa bihi haybun yuraddu bihi fil hudud an law kanat fihi فإنه يلزمه رد مثله سليما إلا أن يرضى المقرض برده معيبا فيجوز لأنه حسن اقتضاء لمي واجل أبلون واجل لبل أبجام نغنى جرى جملة لبلون تم أمسك تنغى من كوجوخ بنين كن سوى الله والبعنا نحرفتك فيوين الله ويدا لفن جك دل دفاتا جك رك أو خلا صفة ولا جامب جاي تكو ملل دوم نجامبو خمني لغي dañ koy jaay nekk fi ki jaay ba keneen moko melal ba wax na mel rek ki jënd jënd ko ci kaw melo wo ak ko neen do am xuda dañ ko xote jaayante rek mu ko wa mu do am xuda bi ci gisee sik mo niko jëndi dem tax mu sañ ko delo ci do am ben xuda do xuda tu salat do xuda sana aw moy xala ci gote aw mu khatahin wala jambu dogonte bi ci mom mu katabun kañu jotontel do lu mu katabun ji nay la ci muqatahin aw muqatahin wala jam buñ dogon dem bi ak mom muqatabun buñ jotom tel ala so amono jam di ko wax ne ko jox ma alal ta gorel la ngi ndimba yag ngene ko sa jam bi ne da bu nga jox mako rek mu far don ndoto gi moy alal di ma don laj fa jeex benen ba nga joxe legi jam bi rek li sekkon ci alal ni jotto far jeex mo so bop wa legi jam bo mu lay jox kenn ci japp ko fu da lu ko sey jox rek mu jeex mom kenn ci japp mu du salatik kenn ci japp mu day sana wala yo xana fa iza aghadha as-sayyid raqiqan hamma fi zimmati mukatabihi fala hudda lahu alayhi li annaha rubbama addat li hajsihi tawashsharihu mutashawwifun lil hurriyyati aw mabihin wala lu ñu jaay halak aw mabihin wala jambu ñu jaay halaka bu fallas ci ko melni ko ñu ci sir neena bu fekke dañu ci sir nit ndax bari bari alalam jam bok ca ñu far la ko ci jaayale wa neena jam bo ñu la jaay du am muda bu ko xese jënd rek ci la xewé du koy tey waye du am muda amu dindu ci da nga xam ne hakim be koy jaay at ko be koy jaay di fay bari rek jox na ñu wax na falahu hudata fi in haliman mushtari an al ba'iha hakimun wa nakhala bil kafi mabihun ala safihin aw ghaibin li wafa'i daynin aw nafaqati kazawjatin aw mushtaran wala jamb mu jënd mu xirki ngir barel ena jamb bo xamne kiko jël neen la man dama ko jënd rek ngir gorel ko waaw l'islam da xamé gorel ku doonum jamb nga xamne ni dal do ni bobu jamb do amoko da waaw ndegam dañ koy jënd ngir gorel rek amu do jamb kiko jënd mom bu xasse jënd rek bu ci gisoon ci kiit ni tax mu sañ ko delo ndax ñu dañuy bañ dara ci ngore ga bu bëgg dañ motax aw ma xoss wala buñ japp han day ñu nis bor jam bo xamne dañ ko fayo ci bor du ñu bëgg rek bor bi jeex jam am ko defé koku wa ñu bo xasse na nga fayo jam bi rek jeex na do ko mo da ma ci man gis min ko do ko delo mo fara wi waxna han daynin mo xam min khardin aw bayhin sabitin bi bayinatin aw iqrarin لأن التخليص الحق يغتفر فيه مثل هذا وأكثر منه زخادة نحن هنا عقلي خلصين دينا تجيح مهم دان جوارا جيغل من اللي أبلوك لو صح أولي الحظي على حسن الاقتداء أولي وجود المناجزة لأن لا يكون دينا بدين أو رد ولا قد يفكو بخيب جسو مسك لأن أبو فكين لا جاين كين أبجام وغستيسك دلو سلكو daan wax ni xacc ak jaay la waye ko xacc duñ ko jappé jaay waaw manam bu la ko delu ci lay ngir sik suñ ca fekkal da tax yow nga ne delo ak ni mu ko delu ak jaayat la ba may tam mu def ñet fan ma ci gisé ci delu waat la ko dede ko xacc bo lu ci bokku ci ci delu jaay waaw daan wax ni sax ci tak tak ne al iqalatu bayhun waye gi mo bokku ci nga mom sik la ci fekk bu delu ci lako waaw yow do wax ni may dama melni ko jëndé ci yow maji defa ñet fan na ko xene delu ci malifi rat dedet wa fala hukta lil bayhi hal al mushtari li anna radd bil hayy hal lil bayhi min aslihi labtida'u bayhi ha ñu xati buñ xati la ñay ñu sik mom fecc ñay mala waye du sosu ñay aw wuri sa wala don def ko ñana jaam bo xamne ci mirage la bo mané kenn ci wërefati da ca amu jaam ci mirage ma muy walam bu xasse mom jamba rek jeexna bu ci gisee sikitam du tax mu sañ ko delo ci ñam ko bokal ala janaalen sa walu kat muy jambi ci kre ci fay dedet jeexna mom bu ko xasse jël rek moy falahu da ta fi liman akhadahu min warasati fi qismati ala baqihi aw hiba wala mayef ko ha neena sa yo xamne dañ la may jam mo xamne la ko may ngir ci la ko may ngir nga jox ko dara waaw bu ko xasse jox nga nangu rek dugu yalla sax xeyna da am lu bëgg nga jox ko ba nga jox ko lolé itam yow bo ci gisé ci kit jaxna da ngoy téy rek waye do wax dara ngir lolé rawante na bu dé may gum la may ko xamné da bu ci dara mom ko ko xalim ko waye bu dé may gum la may sax ngir am lu muy dabu té lolé mu dabu faaw ngor ko koy jox da ko leen ci kanam bu soor yalla bo ci xoxé gisé ci kit ngay muy rek waye do ko leen rawat aw istaraha wala jënd ko sawdu ha jëkkaram manam ko xamné dafa takkan ab jabir ñu soxnaam ba yag na mool gati ko borom jabir fay far ko jaay manam nga xamne kon wu bëtt ci na nga xamne kon jabir bi nga xamne mo doonon soxnaam mool gati ko na doon ak momelam ndax legi far nañ ko ko jaay mo mom ko kok la wax ni bu ci gisee ci jar delo itam du ko delo ba war na seet li jitu won muy soxnaam bo wul bëtt ko mom ko bu di momelam lu ci xew rek war ko mëna muy وتقبله وحدت له على بائها للمودة السابقة بينهما أو موسى ولا جام دنكان ببيه هي تي جاي من سيد تي سيد انا بو فكه داي اب جام بو خاني بروم دا وخني دا دنكان وني بو في بايي كون نكو جايال سيد دي لا بوجي جايال مكو نكو جايي دي موي با اغال دي مو مي موم داو دي تي اكو خدا du jëw ci ko ko delo ci ko andam dañu doon denkane ko yaq andam ko ko da yi teeloon ko yi teeloon bam neewon nañ ko jaay di moy bu xasse na ko jënd rek yaq ah mo tax mu ne washtarahu haliman bil wasiyati di moy jënd ko tax amon na denkane bi ko ko am ko jaay kon salaahu hudatu lahu li annahu rubbama tuaddi li batlan wasiyati aw mi man wala mu neewon nañ ko jaay ka nga xamne ahabba sopp na ko mom jambi jam bo xamni borom da denkané won né nañ ko jaayal kam bëgg mom ko ko jaay sama jam dama bëgg dal kum né mom la bëgg muy sa borom rek ñu jaay mako koko lolu denkané won koku bu jam bi né diw la bëgg ñu jaay mako di mo may jaay koku bu xam lolu moy tam jaam du ci am jenn xox da waaw ñu ci fan baat bu ci mën di fañ di muñ rek ndax bu lolu denkané wa yaqku anda non non lay di kan won yaq watam ne motam fala hudata li mustari aliman biha li dalika ay innaha rubama tuaddi li budna nusiya aw bi shira'ihi wala ci jannam li xex ngir gore ana waji da ne kan won ne su wa baye ko de ni mu tandal jam sangam ana du ak jam ni ko jënd gore lal mako wol ci a ko ko neena bu ko xasse jëm ngir wëlan den kan yu ko bari gore rek te des ci set xuda moy jamba lu ci man ci kitam du wax ni del war ni gënaaw ci jëndu waaw al falahu tust falahu du fi fa in lam yuhayyin nak fa fi al hudatu na bu fekke dañu to dañu won rek bu gënaaw bu fi baye ko ñu jëndal mu jam gore lal mako waye ni mu jam sangam rañal ko aw ko so na mu so ba am ko xara ñu ne xey jënd ken gën den kan yu gis ca uhudatu salasi delo ko ba gis ca uhudatu sanati delo ko aw mukatabin wala jam buñ jotonté bi ci mom ñu mukatabin bihi bokku tak la wess won ci gannaaw aw mukatabin bihi aw mukatabin bihi moy sa jam bi nga ne ko dama bëgg nga jot sa bop ci jox ma sa jam bi xam nga jam na am jam ka ne ko na sa jam bi nga yor nga may jox rew muy son jot aw mu qatahin bihi jaga weso nak moy da ngay nekkon ci joto ba yag nak nga ne ko waw li waxante won tek ma jox jam bi far lepp jeex ben yon rek waw nga xamne mom mu qatahin bihi fekkon nga nekk ci joto ga mu qatahin bihi nak moy nga bëgg rek jam bi lay jox far doon ala ni joto gi lepp lepp ben yon ben mo fekkon ngi don ko def ba ag ci nga ne ko ten ko jeexale ci kaw nga jox mo nak jam bi lolo moy mu qatahin bihi ja lim ci bandon rek mom nga am xoda manam boko ne jox ma sa jam bi muy sa njot bu lako joxe nga fekk ci sikitam do ko ko delo ndax dañu bëgg ak gore gi soti motax amil mabihi wala jam bañu jaay fasidan jaay gu yaqku ab jam buñ ko jaayé dañ wax ne jaay bu baxut legi nak mom miñ ko jaayon dal dikoy delo ka ko jaayon mom momé ñu ko delo nak bumu japp ne delo giñ ko ko delo ak jaay la ba nga xamne amna ci xoxo de ñetti fan dedet yor wa saqatata rat nañu ñom ñaar yaari xoxo de lay wax ka hitqin ci lu melni ki gorel fi ci ma ci ñom ñaar manam so jënde ak jaam bo xamne am nga ca ben ci ñaari xoxo de ñetti fan ba xoxo de at la ta xoxo de ye jeex nak nga walbatiku dal di koy gorel ba bok lu melni ki gorel ni ki joto wala ganawal su baba dañu japp ne oh da jala ci amone jeexna da bu ko xni fa laysa lahu al qiyam bi haybin hadatha fihi ba'da hitqihi aw tadbirihi ganaw ba nga xamé ni xass nga ko gorel ba nga ganawal ko jeexna bu ci dara feñe ci biir ñett fan nya ba ci biir at may tam do ko meuna delo kala ko jaayoon day bëgg wax nak manam ki jaay ak ki jënd kan mo ci wara garantie lolé nga xamné mom lañuy jaay nga xamné su yaqulé yaqul ko su muccé muccël ko lool nak man nga téla tak rek né su féké né jaay ma ci bopum wërna bu yaqo genn na kon té jaay ma war bolé ci fekkone dañ jaayum goné dañu jaayanté ñaar ñoo xamne kenn ko ne la ba kenn ka safihu la no sor yu mel nonu ba ak jam la paté lolu genn ba nopi tam nga xamne jaayante ga amul xox day ñetti fan wala xox day at nga xamne jaayante ga amul xiyar amul liñ wax haqqut tawfiya moy bu fekke lam koy jaay dafa nek luñuy pécé mba luñu nat ba liñu wagn nga xam da ko wara pécé jox ko mba nat ko jox ko mba wagn ko jox ko lol sax ci nek bu fekke ne yi ñu yima tudd yépp yépp dara amu ci kon su boba buñu xasse jaayante ba jubo rek jënd kët bi dal nay mom lañ ko doon jaay nga xamne mom doon te fa bëgg ko sax lu ci xew rek mom moy ñak waye jëkaron jaay mom genn na ca mu tambalé ci wadamina gaduna baayun aju jaay makki lan luñu nat li qablihi ba ci ak ngabam bi kay liñ ci ak nat ta mawzoni nek luñu pensé wa ma'dudin ak luñu wañi jappal ne kon misliyu moy luñuy pensé ba luñu nat ba luñu wañi momi jaay moko garanté bu yaqul yaqul ko ba kera mu koy jébal aji jënd ja ba mu ngëp ko tayit wal ujratu payga halehi warnako manam momi jaay lolé muy jaay bu féké né pêché ba dess ca wara fay ba nat ba dess ca wara fay ba wagn ba dess ca wara fay momi jaay lolé mom la war mo wara fay payga momi jëntum nak bu féké ñëgg nga xamni mom lay fayé day ñëggu ñi nat ba guñi pêché ba guñi wagn ta fay war ca batay kon mom aji jënd ji mo wara fay lolé lol nak moy atté bi wayé bu féké dañu sartanté lu bokut ak lolu ba aada ja fofu demé nu bokut ak nonay manes na top sart ba kon ak aada ja motax bim neewal ujratu halehi jalat na ci saraba ne la wa ujratu kayli tamani aw wasnihi aw haddihi halal mushtari li annahu ba'ihuhu illa li shartin aw hurfin bi khilafi dhalika fil mas'alatayn bi khilaf al iqalati tiwtek khatchal wa tawliyati akuk mengale moy fetale wa sharikati akuk bokale hal al arjah ci la gëna leung fa ibn yunus su boba fa kal qardi mi ngi melne ab la rek ngir yalla manam da wax ni yi mom jek rek lañ japp ne mom la khatchal gi moy mom mi nga xamni mo jëndon da reccu jënd ga jaay kat bu dimbali ko nak ci ñu bayyi jaayante ga su boba lepp lu war ci fay ci buñ ko né pécé wat ba buñ koy nattaat ba buñ koy wëñi wat momi jëndoon té bëgg xacc loolu mom la war tax jaay kat bu ñëk do nga la ko défal at tawli itam moy li nga xamni mom nga jëndoon nga fétilé wat ko keneen ci kaw ñëk nga xamni mom nga ko jëndé woon loolu lañu japp né batay loolu ñëk rek la li tax na ñu ci boole manam la nga jëndoon nga fétalé ko ku bokut ak kala ko jaayoon ndax bu doone kala ko jaayoon mom moy xatch gi nga waxon legi kon ci leral rek man nga ne at tawliyatu moy la nga jëndoon nga fétalé ko keneen ku bokut ak kala ko jaayoon ci kaw rek jëg nga xamni mom nga ko jëndé won ash-sharikatu nak moy la nga xamni mom nga jëndoon am loko ci fétalé waye fétalé woko lepp waye itam ci kaw rek jëg nga jëndé won ci lañ koy sukkandiko niki bu fekkon ne dang ko xajj digi bu fetele ko ben xajj ba kon mom xajj deug la lay dello yoy yep dañuy japp ne mok al qardu man yoy yep ñok al qardu lañu yamale al qardu nak moy lo xamne koko da ko aajo nga abal ko rek mu wala dello ci lu mel nona waye sakkuñ ci ben benefice ba benen jariñ su baba lu ci man don rek koke nga xamni mom lañu fetere ba mom lañ bokalel ba bok mom lañ abal ngir yalla koku luñ ci wara fay ci buñ ko de nat ba buñ ko de pécé ba buñ ko de wañi lola mom lay war li annal muqila wal muwalliya wal mushrika bi kasri lamil muwalli wara al mushriki inma fa'ala ma'rufan fa idhan la yugharram adefu ko faylo kon kira nango xatchal manam bayyi jënd nga doon jënd nga dem rek bayyo ak lam la jaayoon ak yim ci tek muy mengale gi wala bokale gi ak abal ngir yalla yep rek lolu moy atté bi wastamarra sahna nak bi mi ayarihi ci bala samba manam yow mi jaay fekke lolu dang ko wara pécel koko ba nat ba wañi jamono yang koy pécé ba bang koy nat li fe mi ci place bi rek nga xamne jebal goko ko su boba ya ko garanté lu ci sik yow la ci sikal bokku don sorti ci ndabam sax bu far tour yi duté ya ko garanté su fekke dang ko jot ni ko am bam nang ko nak mom ci bop bam koy sotti ci ndabam nak mu far tour nak su baba mom jënd kat bi mo garanté manam moy ñak fofu sax man nga xol mu ne qala al khattab qala al barzali su ila ibn rushd halil mikyali idham talaa fa hal damanuhu min al ba'i aw al mubtahi wa kayfa law sabbahu fil qimahi qimhi moy lantinor fa uriqa kulluhu aw ba'dahu fa ajaba damanuhu min al ba'i hatta yasila ila ina'i al mushtari hal al qawli bi wujubi tawfiyati wala farqa bayna iraqatihi min mikyalihi aw min qimhihi dañu laaj ibn rusd ne ko waw ki jaay bu fekke natna natukaay bamuy jaay bam fess legi nak legi ndax mom mo garanté wala jënd kat ba garanté ak legi bu ko don sorti ni ci lantinor ba mu far touru mba bok len la touru su boba mom moy ñak mom jaay kat bo la jënd kat ba mu ne ko mom jaay kat bi moy ñak ci garanté am la nek batay ba kéro mu koy sorti bu mu dugg ci ndabul ka nga xamni moy jënd ndax lool nga waxon ne haqu tawfiya manam bo de jaay lu ñuy pécé mba natu mba wañi bala sa jaana wacc nga wañi ku fa joxé ko mba nga pécé ba joxé ko mba nga natu ba joxé ko loola ci nek kon nak bu ko doy sorti neena mu touru mo xam ci am natu kayam la wala ci ab lantinoro la sax manam dal muy ab ben natu kay muy ab lantinoro ci yam lu ci man doon rek mom jaay kët bi moy ñak فقال السائل القمح من منافع المشتري تطوع له به البائع ولو كان الإناء واسعا لم يحتاج إلى القمح كدون لا ينرستني كواو لانت نور بموم جاي كد بيكو چوبر يوريك ودكو جير جند كد من چي جاري نغحمني بوفيكو ني موم بي جند نبوم ياتو ونرك دنكو ري سورتل كندو آجو لانت نور تكون من نام دوتورو قال ابن رشد نكو وان كان ديمي نونيت فان البائع لما التزم صبه لزمه ما حدث بعده ابن رشد نكو واو واي نك ندغم جاي كات بي موم موي كي سوتي لولا تي ندبلا اه لولا نك كون داغ موي سوتي ريك لو خيو تي سوتي كا موكو وارو موكو وارا غارانتي مانام دال غانيام لاي دون فقال السائل لو قال له البائع لا أصب في الإناء الضيق حتى تأتي بإناء واسع أو قمع فقال القول له مانا واجلون لا إمرس دنكو واو فكون جاي كد بدا وخي جند نكو من كد سندب لخط لي تمالي سنن غو سوتي لخ خينا مطور تكون ماي ناك نغي أني دبلو ياتو بانغ أني لانت نور بموك سوري إمرس نكو واو لولو جاي كد بسان نكو سينا وخي جند نكو تمالي دفل تندب لخط لي سنو يفدي ياكو بعد نغي أني بوك أب لانت نور بموك سوري bam ko waxe lol nak waxtaraho as-sa'ilu ajla ja xamne lol ko ibn rusd wax mom manes nako deg ak deug la le amune nak walaw tawallahu ak donte fete won nako al-mustari aju jende ja day wonene su fekkone ki jende dala wax ne la yow ka da nga tab ja bayil ma pechel la ba bayil manatal la koy duté dala wut rek dila ko defal waye lol yow la waron yoy jamono kon lu ci man di xew rek batay xamul na ci sab garanté la nek lu ci sik itam yow mi jaay yaay ñak waye mom ba légui moma gut manam bu fekke lañuy jaayante da doon lo xamné bala ko jënd kat ba mom da ko ngëp su boba lan lañuy japp né moy ngëp ga mom la lay bëgg wax né la waqabdul haqari ngëp suuf sa bi taxliyati nek na ci baye ga muy libéré ga manam budé souf so xamné jërut mètre ba nat wala bok kër la way kër ga kikoy jaay mom dekkou ci ah kon mom néna mom mi koy jaay bu la ko livrer yow mi jënd na la kër ga ngo rek donte ba déssé na ci ay bagage way mom dekkou ci won tayit nekul lu ñuy natat ba dara su boba jëbël na la ko xamné gëna ba kon lu ci xew rek yow mi jënd yaay ñak su fekké day kër go xamné da ca dekk nak ay bagage am nekk ci mom bala don ak livrer ñu japp né kon day génne bagage ba agal ñu doora japp ni ñew na ci garanté ba ñu jënd ji bu dé lu ñuy wara nat ba ñu war ko mètre tam nonu faaw da koy nat dañ koy nat ba agal ba buñ ko dé mètre ñu mètre ko bu nopi nak mu doora dem ci garanté aji jënd ji wa khayrihi ngebug lu bokut ak suuf nak bil urfi nek na ci aada manam bu fekke lola nekul suuf ci nga atté ba nopi wala kër gi nga leer la ba nopi leneen la su boba dañuy sét nga xawne mom lañ aada wo fofa ci buñ ko défé ñu xamné jënd kët bi fop na lañ ko doon jaay rek ñu atté ca nona bu délu melni auto dañ takk ko ci jox na ciabi ja carte grise ba non la ñu japp ne kon ko joxé ciabi ja carte grise ba kon lola jébal nako ko lu ci xewati légui mom moy ñak mom jënd kët bi bu délu melni daba dañ takk ko ci jox ko boom ga wala bok bu dé ci daral ga mu ber ko yew ko fele takliko ku juroom mom dal nañ ci aado rek xamné ku ko def rek ñu xamné jébal nga aj jënd ji lam doon jënd rek sooba non lañu atté ci fofa wa dumina gadof nako nak bil haqdi ci fasga manam lolu mom la tambalé won légui bi may tambalé manam bu féké né jëmmi jaay ga ci bopam wërna té warna bu féké jaay mo dafa yaqku genn na bu féké day jaay mo xamni warut niki kay jaay lamuy jaay momuko ba ab jaam moy jaay wala safihu moy jaay wala goné moy jaay té amul digël ci manam té ñoñu kenn amu ci digël ci seen kiliwa lo lepp bokul ci li ñu lay wax bu dé jaay mu xiyar itam bala jaay mu am xoxda mo xam xoxda day ñett fan la baax mu dé at yépp genn ci waye bu féké yoy yépp amu ci nak nga xamni jaay mi wër na warna té yoy yépp amu ci kon buñ ko xosé waxale ba jubo rek légi momi jënd dal nay mom lam doon jënd xamni gannaaw ba lu ci xew rek mom la cey xewal motax sara bi dila wax na la ci bim ne wadu min mun ay damina al mushtari mashtarahu shira'an sahihan bila khiyarin wala tawfiyatin fihi wala hudati salasin bil haqdi as sahihi al lazimi min al janibaini fala yadhmanu al mushtari min fuduliyin أو رقيق أو سفيه أو زغير بلا إذن وليهم أو بخيار إلا بعد إجازة المالك والسيد والولي وبت البيع خمغا واخنا لا ليك بيغي تامبلي نلا بو لولا امي لي واخ حق التوفيه مانام داي مثل ييغا خامني كيكاي جاي داكو ورا بيسه با ناتكو با واغنيكو دوركو جيبل نك داغا خاوني موي جند لو مل نون موم لير تيلغا ليرال ني لي فك جيبلو كو با مو نانغوكو ريك aj jënd ji garanté gut waw kon nak start yi ñu lay jox dal bu féké tassé na ci mom momi jaay buñ waxalé bu jibo mok ki jënd rek kay jënd dal nay mom la nga xani mom doon jënd waye na start yi ñu la léral bu ci benn xëtte rek jappal né kon batay jaay kat ba mo garanté loola bu yaqko yaqul ko bu muccé muccël ko xana nak mu sétel la ci ay masala yo xamne mom buñ ko waxante ba jubo itam taxagul jënd kat ba garantégul dara ba légui jaay kat bi ci bopam mo garanté moy illal mahbusata ndare jaay ma ñu té li sama ni ngir ngam ngir ngëp jëg ana bu ngeen waxale ci jaay ba jubo bu leen nak légui day dem jëli jëg nga ne kon légui nako té ba nga andi jëg su boba nenañu yoy jamono mom jaay kat bi mo garanté lola ba kera jënd kat bi ñew ba jox ko ñëgg bam jox ko lim doon jënd walil ishad ak ngir ak séré lo momit da ko bëgg sété bëgg wax illal mahbusata lil ishad ana bu féké jaay kat bi juwo nak ki nga xamni moy jënd waye nak da ko wax ni ko daal légui ma bëgg sak ay séré né li ma lay jaay kat joxna la ko wala bok dama bëgg sak séré ci né jëgg may fay kat jëmut app té it doxo gomako ba bok dama bëgg séré lo né app la jëm té app sangam la lu mel nonu nga xamné kon koka momi doon jaay dafa téy jaay ma ngir séré lo gi am wa su boba dañuy wax ni momi tam yoy jamono mo garanté manam kon batay jaay ma ñogul ci momé lu jënd kat bi bakera sere loga di mat bakera mudiko ngep mo mi nga xamne moy jënd.